Ben trobats i molt benvinguts. Una nova edició de Jasnàtics obre les portes per tots els nostres oients. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comencem el nostre espai amb un àlbum que ens porta Albert Palau Octeto. És concretament un disc que ens arriba en el dia d'avui i que ens aporta amb la música de Miguel Asins Arbó. Així es titula aquest àlbum, publicat el desembre de 2017. La música a través de Nova Records i la col·laboració d'Albert Palau amb el seu tet, Perico Sambi, Ramon Cardo, Antoni Blanguer, Boro García, Joan Soler, Alessandro Cesarini o Mariano Steinberg, entre d'altres. Escoltem, doncs, la música d'aquest disc avui amb el nostre programa Último Deseo, tema en piano. amor. ¿Por qué mentir? Aquella muerte sin muerte, volver a empezar. Així hem escoltat novetat d'aquest àlbum d'Albert Palau Octeto, aquest La música de Miguel Asins Arbó, publicat el novembre-desembre de 2017, com us dèiem, la peça Soledat de A Hierro Muere. Seguirem també amb una altra de les peces d'aquest disc, en aquest cas us acompanyarà el tema de El Buen Amor. Thank you. Bona música, bons ritmes, amb Alberta Palau i el seu Octeto, que ens porten aquestes creacions magnífiques que t'acompanyen, que us acompanyen a través del nostre espai. Estem amb la companyia, com no, de Jazznàtics, el programa per als afeccionats, el nostre programa, el jazz. Albert Palau, Octeto, la música de Miguel Asins Arbó. El valencià Miguel Asins va ser un dels grans compositors de bandes sonores en la història del cinema espanyol, autor de notables obres simfòniques i camerístiques. Sempre es va sentir atret per les músiques populars, tant les d'arrel tradicional com les sorgides al segle XX, al voltant del jazz, com un pot observar amb algunes de les seves melodies cinematogràfiques més conegudes. El pianista i arrangista Albert Palau selecciona una sèrie de temes, Plácido, El Verdugo, El Libro del Buen Amor, etc., que, sense desvirtuar-se ni una mica, ens condueixen a la reinterpretació del llenguatge del jazz actual. A la trompeta, Boro García, al saxo alt, Perico Sambit, al saxo tenor, Ramon Cardo, al trombó, Toni Balanguer, a la guitarra, Joan Soler, al contrabaix, Alessandro Cesarini, a la bateria, Mariano Steinberg, al piano i arranjaments, l'Albert Palau, percussió en diverses peces d'aquest àlbum, Carlos Lidó, i la veu, a Soledat, la Elma Sambit. Argonautes és un dels temes que en forma part, compost per l'Albert Palau, i és que així nosaltres també podem continuar en la música per poder escoltar peces que d'aquest àlbum ens porten a la seva versió original aquest personatge. Aquest serà el darrer tema que ens acompanyarà des d'aquest àlbum, aquest Los Argonautes, amb Albert Palau, Octeto. Thank you. del nostre espai que l'hem compartit amb la música d'Albert Palau Octeto i aquest àlbum d'homenatge a les bones peces musicals d'un gran compositor, la música de Miguel Asins Arbó, del valencià Miguel Asins. La segona part del nostre programa la dediquem una vegada més a Joan Chamorro, que ens ha estat acompanyant amb peces diverses durant els darrers programes de Jazznàtics. Avui, però, amb un altre àlbum diferent dels anteriors, quan ens va presentar amb una jove vocalista i saxofonista magnífica anomenada Eva Fernández. Ens la portava el 2013 i ens la presentava amb un àlbum magnífic ple de grans estàndards. Aquesta cançó es deia Georgia, On My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song, keep Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I found, just an old sweet song, keep Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. I'm saying Georgia, no peace I found, just an old sweet song, keep Georgia on my mind. Heaven, I'm in heaven, And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, heaven, ah, I'm in heaven. And the curse that hung around me through the week seems to vanish like a gamble, like a streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain or to reach the highest peak, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, mama, dance with me. I want my arms about you, the times about you. We'll carry me through to heaven. Oh, heaven, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And it seems to find that happiness I see when we're all together dancing cheek to cheek. La música és el so, és la veu de l'Eva Fernández, aquesta jove promesa del jazz català que destaca com a saxofonista i cantant, amb una joventut que ens impressiona, membre de la Sant Andreu Jazz Band, dirigida pel poliinstrumentista Joan Chamorro. L'Eva Fernández acumula una llarga experiència en pocs anys i forma part de la nova fornada de joves i destacades veus femenines del nostre país. Fins ara ja ha actuat amb grans figures com Perico Sambit, Dick Oakes, Kenna Peplowski, Ignacy Terraza, Bobby Gordon, Davis i molts d'altres. Ha participat en projectes musicals amb Andrea Motis i amb el grup de Joan Chamorro, com és el cas del disc d'avui. Ha participat als festivals de jazz de Barcelona, Terrassa, Portaferrada, Menorca, Roses, Vic i Xàbia, València, entre d'altres. El seu treball discogràfic es deia That Darkness, en format de quintet, i es presentava recentment amb una proposta més reduïda, el trio amb Josep Monà i Enric Fuster, un jazz fresc, contemporani i elegant. Aquí nosaltres l'escoltem amb la música dels seus començaments, amb la presentació que ens portava en Joan Chamorro amb aquest presenta Eva Fernández del 2013. Georgia Oh My Mind i Cheek to Cheek han estat les dues propostes que ens ha obsequiat, i Comes Love i Cry Me a River en seran dues propostes més excepcionals. Comes a rainstorm, get your eyes on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little hit. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shirt. Comes love, nothing can be done. Don't try hiding 'cause there isn't any you. You start sliding when your heart turns on juice. Comes the heating, you gonna lose the dinner. They comes a toothache. See your dentist right away. Comes now. Nothing can be done. The heat wave, you can hurry to the shore. Comes the summer, you can hide behind the dark. Comes down, nothing can be done. Comes the measles, you can quarantine a room. Comes the mousey, you can chase it with a broom. Comes down, nothing can be done. That's all. Brother, if you ever been in love, that's all. Brother, you know what I'm speaking of. away comes depression. You may get another break comes love. Nothing can be done. Nothing can be done. Nothing. Cry me a river, 'cause I cried a river over you. Arribem al final del nostre programa després de la música de l'Eva Fernández i abans d'Albert Palau Octeto, i ho fem amb un darrer tema. Acabem Jazznàtics amb Infatuation. És una peça de l'àlbum Tales del 1995 de l'intèrpret de Brooklyn, de Nova York, Marcus Miller. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot amb aquesta nova edició de Jazznàtics. A reveure.